قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون الخمسين امرأة القيم الواحد، حتى يكون الخمسين امرأة القيم الواحد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. هو نملانغو وكوندوشوا علم وظهور الجهل نكذهير وجينغا. وقال ربيعة نامسيما ربيعة ابن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن معروف وجنا ربيعة الرأي، نهو لكتك يا مشيخ زاك الإمام مالك رحمه الله تعالى. ربيعة بن عبد ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الفقيه المدني معروف كربيعة الرأي، قيل له بذلك أميت وهيف لكثرة اشتغاله بالاجتهاد وكله وينجي وكل شغل شكواك نجتهادي لما كسديو ياك بنا سما. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، هيتك كاني كويوت أمباي كنا بيزاك كيتو كتك علم، أن يضيع نفسه كويبوتيزا بور نفسياك كويتا نفسياك كما أنا لا يفيد الناس إكاوا هوابي فايدة واتو، ولا يسعى في تعليم الغير ولا هانغايك كتكم فنديشا مينجيني. كنا واتو وكوهيفو عنده قابلية أو عنده فهم وقابلية للعلم، أنا أفهم أنا يقول كبالي كل كويبوكي علم، lakini hapati watu hawapati faida naye, watu hawapati faida na elimu yake. Na wengine wakamsifia, mashallah yule ajua, hataki shida na mtu, na elimu kule kule, lakini huwezi kumjua kabisa. Mahrum hada, hada mahrum. Kwa maana mtu yupo tu ambaye kasoma msomi, lakini yeye hataki kabisa mambo ya watu, hataki kufundisha watu, wala yeye yupo tu na elimu yake. Wale wanaojua ambao wanafundisha watu kaonekana wako vimbele mbele, kwa maana kama vile hawana maana yoyote. Kwa hiyo huyu mtu hana khairi. Kwa hiyo hapa anakusudia alhathu ala nashri alilmi fi ahli, ni mtu kuhimizwa kuieneza ilmu kwa watu wake. Li alla yamuta alalimu qabla dhalik, ili asife mtu alimu kabla ya hapo. Fayuaddi ila rafi alilm, likapelekea hilo kuondoshwa elimu. Kwa hiyo watu watakiwa wafanye bidii na mtu ajifunze kwa lengo hili, kwa nia hiyo, ya rafu aljahli an nafsihi kadhalika ta'limu ghairi, wajifundisha dini kwa ajili ya kuondosha ujinga kwenye nafsi yako na kwa lengo la kuwafundisha wengine. Kwa hivi ni vitu ambavyo, na hii ndio nia njema, na hii ni katika nia njema miongoni mwa malengo. Kwa nini usoma ilmu? Unasoma ili niondoshe ujinga kwenye nafsi yangu, lakini pia ili niweze kuwafundisha wengine. Na alhamdulillah elimu zetu sisi tunazisoma humu za kimapokeo, taratibu za kusomeshana, hakuna kozi maalumu ya kwenda kusomea ualimu na kadha. Utakuta mtu asoma anakulia katika malezi hayo, na ajikuta na yeye aweza kuwasomesha wenzake, na watu wasoma wakapata faida, na watu wasoma wakapata faida. Kwa hiyo watu watakiwa watie nia hiyo. Na huku katika kusoma, jifunze kusomesha watu, kuwasomesha wenzako maadamu tayari ushafahamu. Na ni jambo kubwa sana, kwa sababu mtu akiwa na khibra ya usomeshaji, manufaa yanakuwa ni makubwa. Kila anavyozidi ilmu ndivyo faida inavyozidi, kwa sababu tayari ana khibra katika usomeshaji. Kwa hiyo al-Imam Rabi'atu ar-Ra'i, Rabi'atu ibn Abi Abdurrahman ar-Ra'i anahimiza hilo kwamba mtu asipoteze wakati wake bure, ikawa hawapi faida watu wala haangaiki katika kutoa ilmu. Kisha al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala baada ya kuitaja kauli ya Rabi'a ar-Ra'i akasema hadathana Imran ibn Maysara al-Minqari, Imran ibn Maysara al-Minqari قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد بن ذكوان قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي عن أبي التياح وهو يزيد ابن حميد الضبعي يزيد بن حميد الضبعي الحافظ يمسمة بمثنى مفتوحة فوقانية بعدها تحتانية ثقيلة وآخره مهملة بس أتاكو ثبيتني على أبو التياح بمثنى كما نكو تاء مفتوحة هل يكون يكتب فتحة بمثنى مفتوحة فوقانية التاء بعدها تحتانية ثقيلة بعد ياك يا ينفتون في ويلي إليو ثقيلة نزيتو التياه وآخره مهملة نمشواك كنا حائسيون كتوني منزواك كنا مثنى مفتوحة فوقانية تاء ينفتون في ويلي يو تاء ينفتون في ويلي يو ينكتب فتحة وبعدها بعدها لبعد يك تحتانية تاء ياء ينفتون في ويلي تيني ثقيلة إليونزيتو كمان مشددة آخره مشواك حاء مهملة كنا حاء سيونا كتون ونذبيتي هيفي إلي سجيا كسامة سجيا كانديكا وآخره حاء مجينة كجا كانديكا أكاونا كمبا حاء وآخره خاء تساسما كبسا مهملة سيونا كتون ili ujue kwamba haina kitone kwa sababu hakuna haun muja, hakuna haun yani haun muhmala hakuna. Kisha sema haun itakuwa ni muhmala, ama haun ni mujama yenye kitone, yenye kutiwa kitone. Kwa Abu Tayyah, Abu Tayyah ni nani? Hakumtaja. Ni Yazid bin Humayd ni Dhubai. An Anas wa huwa ibn Malik radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سيما امتوم والله صلى الله عليه وسلم فذلك لطائف إسناده رجال هذا الإسناد كلهم بصريون وأتي وتبصرها سنده كما نسمى الحافظ أنا سيما أم سيما امتوم والله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة حقيقة ميونغوني وألامة قيامة أن يرفع العلم ni kuondoshwa ilmu bi mauti ulama, ayurfa al ilmu ni kuondoshwa ilmu. Kwa hiyo itakuwa hii katika mahali pa nasbi ismu inna, inna min ashrati saa, hakika katika alama miongoni mwa alama za kiyama, inna min ashrati saa ayurfa al ilmu, kwa takdiri yake inna rafa al ilmi min ashrati saa, hakika kuondoshwa elimu ni katika alama za kiyama. Wa yathbuta aljahlu, na kuthibiti ujinga, ikawa ujinga ndio uliotawala, na ujinga ni fakhri, mtu akawa hajui katika dini yake, ajifakhirisha mwenyewe hajui, hana neno. Wa yathbuta aljahlu, katika baadhi ya riwaya wa yambuta, na ukaota ule ujinga. Tushraba alkhamru, na kunywewa pombe, pombe ikanywewa katika alama za kiyama hizo. Wayadhhara zina, na ikadhihiri zina. Kwa hiyo anasema Sheikh bin Uthaymeen, Allahu almusta'an, alilmu yurfa'u bi mauti ahli, elimu itaondolewa kwa kufariki watu wake. warubama aidan bilghaflati anhu, na huenda pia vile vile kwa kuisahau hiyo elimu, kwa ghafilika kuacha elimu, wanisiani na kusahau. Lakini ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala, lakini mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amesema, inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'an min suduri al-ulama'i, hakika Allah hata iondosha elimu kwa kuinyakua kutoka kwenye vifua vya maulama. La, walakin yaqbidhuhu bimauti al-ulama, lakini ataichukua elimu kwa kuwaua wanawachuoni. Kwa athani yathbutu al-jahl, na ya pili, alama ya kiyama ya pili ni kuthibiti ujinga. Wa hadha natijatu raf'i al-ilmi, na hii ni faida, ni natija ya kuondoshwa elimu. Afna kuwa yadhhara zina, na ikadhihiri zina. Sasa katika alama ya pili yasema, au ya tatu, wa thalithu yushrabu al-khamru, na ya tatu inatanywa pombe, yani yushrabu wa kaannahu la shay'a fihi, kwa maana ikanywewa na kama vile hakuna kitu. Watu wakiwa na shughuli zao Waislamu, basi kama ni kwenye harusi italetwa pombe hapo, italetwa soda, kwa anayetaka pombe atakunywa pombe, asiye kunywa pombe atakunywa soda, atakunywa maji, yani kitu cha kawaida. Wayadhahara zina wal iyadhu billah, na ukadhihiri uzinifu, na tutakaifadha kwa Allah. Asema wa hadhihi ba'dhuha kharaj, na hizi alama baadhi yake zimeshadhihiri, zimetoka. Yani baadhi al-ashya dhahara wa ban, yani baadhi ya vitu vimedhihiri na vika ani vimedhihiri na vimepambanuka. Hadithi inayofuata akasherehesha kidogo kirefu, tutaisoma. Kisha akasema hadathana Musaddad wa huwa ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad qala hadathana Yahya ibn Sa'id wa huwa al-Qattan, يحيى بن سعيد القطان قال عن شعبة عن شعبة ابن الحجاج شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسط البصري قال عن قتادة وهو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي عن أنس رضي الله عنه قال وتوكو أنس رضي الله عنه ومسيما في سنده كتك لطائف زاكر يليواك وتبصريون قال أحدثنكم حديثا أمسيما أنس نتكسم ليني حديث أمبايو لا يحدثكم أحد بعدي حتى وسم ليني بعد يانكو يويوتي حتى وسم ليني متو يويوتي بعد يانكو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anasema inna min ashrati saa, hakika miongoni mwa alama za kiyama, min yatabidhi hapa kwa itakuwa ni khabaru muqaddam, inna min ashrati saa, hakika miongoni mwa alama za kiyama, an yaqilla alilmu, ni kuwachache elimu, kwa maana an yakuna alghalibu ala nnasi huwa aljahlu, kuwa ghalibu kwa watu, aghlabu kwa watu ni ujinga, ujinga ndio ulioenea. Itakuwa hivyo, an yaqilla alilmu, ni kuwa chache elimu, sawa. Wayadhhara aljahlu, na kudhihiri ujinga. Wayadhhara zina, na kudhihiri uzinifu. Watakthura nisau, na kuwa wengi wanawake. ويقل الرجال لقوا وشاشة ونومي حتى يكون لخمسين امرأة مبقى قوى أنا وانا وانا وكي خمسيني القيم الواحد مسمميز موجة منم موجة نمسممية. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كتك شرحيش من نهاية أكتاجها بكتك شرحياك ومكتك علامة زي قيامة من يتبعيذ وأشراط الساعة علاماتها علامة أشراط الساعة ما لكن علامة زاكي والمراد علاماتها القريبة نما كسودي نزل علامة زاكي زكريب لأن الساعة لها أشراط قريبة وأشراط متوسطة وأشراط سابقة وسبب قيامة كنا علامة زكريب نا علامة زكتنكاتي زكتكاتي نا علامة زلزتنقلية bali wanawachuoni baadhi yao wamezigawa alama za kiyama kubwa na alama za kiyama ndogo. Zile kubwa bado hazijadhihiri, na wanasema ya kwanza ni thuluu shamsi min maghribiha, ni jua kuchomoza kutoka upande wa magharibi yake. Na akasherehesha kauli yake an yaqilla alilmu wa yadhhara aljahl, ay yakunu alghalib ala an-nasi huwa aljahl, wala takadu tajidu fil qabila man huwa alim yurja ilayhi fi dinillah. Asema itafikia hutakurubia kupata katika kabila mtu aliyekuwa na elimu ambaye watu wanaweza kumrejea katika dini ya Allah, kabila au katika ukoo wote wabaki ni wajinga watupu, ukoo mzima hakuna shekhe hata mmoja. Utafika wakati itakuwa hivyo. Bado fatarabbasu, tayari hili jambo sio kwa itafikia hivyo. Wayadhharu zina, na kudhihiri zina, waliyaudhu bila, yani fi'la zina, kitendo cha zina. Wa min al-ma'lumi, na katika yenye kufahamika, anna kathrata asbabi zina wa shuyu'aha sababu likathratihi. Asema katika mambo yenye kufahamika ni kwamba wingi wa sababu ya zina na wingi wa kuenea kwake na kuenea kwake ni sababu wa wingi wa hiyo zina yenyewe. Fama yushahadu al-ana fi baadhi al-majallat, basi yale ambao huonekana hivi sasa katika baadhi ya majallat, katika baadhi ya magazeti. Wama yushahadu aidha fil mariyati min alvideohat wa televizionati alkharijia, na yale ambayo hushuhudiwa vile vile katika venye kuonekanwa kupitia video na kupitia televisheni za nje. Yeye akizungumzia Saudi asema za nje, kwa maana za huku kwetu ni za ndani, sawa. Wa ghairi dhalika, kullu dhalika mad'atun lizina, na sio kuwa hayo vyote hivi ni venye kulingania kwenye zina, venye kupelekea uzinifu. Fayukhsha ala al-umma an yakthura fiha az-zina, kwa hiyo huogopewa katika umma kukithiri ndani yake zina. Waliyadhu billah wa sabaqa lana ma'na az-zina, na imetangulia kwetu sisi kueleza maana ya zina. Wa annahu fi'lu al-fahishati fil qubuli aw ad-duburi al-harami, nao ni kufanya uchafu katika tupu ya mbele iliyo haramu au katika dubur, inaitwa azina. Kwa hiyo haya anasema yatakithiri, na hadithi inaeleza kwa maana yatadhihiri, sio yatakithiri, yatadhihiri, kwa sababu zina hata huko zamani ilikuwepo, sio zina tangu hata zamani ilikuwepo, kwa maana kwamba walipatikana, lakini sasa ni aibu kwamba fulani amezaliwa nje ndo aibu kabisa. Leo katika alama za zina ni kupatikana watoto wasiokuwa ndani ya ndoa. Mkikaa watu kumi, pingine nane wote wako nje ya ndoa. Itafika wakati basi wakakaa watu kumi wote wako nje ya ndoa, au ishirini wote wako nje ya ndoa. Haya ni mambo yamefika katika baadhi ya nchi huko Europe na huko Amerika, ni kitu cha kawaida tu. Pingine baba na mama wakaoana, lakini wakao watoto wamezaliwa nje ya ndoa, kwa sababu mtu akaa na mwanamke wake kama kimada wake kaa miaka 8-10 au amekaa miaka 50, akishastaafu ndo anataka kumuoa yule mke wake. Sasa watoto shakuwa watu wazima, nini wafunga ndoa? Watoto wote mbaya, wote walizaliwa kabla ya Wakristo wafanya hivyo, na baadhi ya Waislamu wanaiga hilo. Kwa hiyo zina imekuwa ni kitu chepesi kabisa. Au mwanamke asema mimi bwana sitaki kuolewa, nataka nizae mtoto wangu mmoja tu basi. Utazaje? Kwa atafuta mwanamume amzalishe apate mimba basi aliye mtoto wake, khalas, hataki shida yeye. Kwa katika alama ya zina kwamba imedhihiri ni watoto wa zina wamekuwa wengi, na ndio maana ukifungusha ndoa nyingi tambua sasa bwana huyu ana wali. Ndoa ambazo watoto ambao wana wali ni wengi zaidi hivi sasa kuliko za wenye wali. Nini ambao au kasa leo njia ndoa? Wal iyadhu billah, kuonyesha kwamba ni jambo limekuwa tuseme ni janga la kitaifa. Na kudhihiri kwake kadhalika ni kufanywa alani, na watu wakawa haoni vibaya. Siri yako baina yako wewe na Mola wako ni dhambi, na pingine Allah akakudhalilisha kwa kufichua. Lakini ikifika wakati sasa nafanyika jambo dhahiri shahir, huu ni ubaya mkubwa zaidi. Sasa ma lam yu'linu biha, muda wa kuwa hawakuidhihirisha hiyo zina. Kwa hiyo waliyadhu billah, katika miongoni mwa alama za kiyama ni kudhihiri uzinifu wazi, dhahiri shahir, ni jambo la kawaida tu. Haya, wa antakthura an-nisa'u, na kukithiri wanawake Sheikh anasema wa kathratu nisa'i tahtamilu maana yain, na kukithiri wanawake kuna hitamili maana mbili. Almaana alawwal, maana ya kwanza, alwilada, ni kule kuzaa watoto wa kike. Walladhi yunshi'u alinatha wadhukura huwa Allahu azza wa jalla, na yule ambaye anawaumba wanawake na wanaume ni Allah azza wa jalla, kama qala ta'ala lillahi mulku samawati wal ard, ni wa Allah tu ufalme wa mbinguni na ardhi. Yakhluqu ma yasha, anakiumba anachokitaka. Yahabu liman yashau inatha, anampa anayemtaka watoto wa kike. Wayahabu liman yashau adhukur, na anampa anayemtaka watoto wa kiume. Au yuzawijuhum dhukurana wa inatha, au anawachanganyia wao akawapa watoto wa kiume, watu wa kike na wa kike, wa kiume na wa kike. Wayajalu man yashau aqima, na anamfanya anayemtaka kuwa ni tasa hazai. Allah subhanahu wa ta'ala amewagawa hivyo. Kuna watu wanawapa watoto wa kike tu, wengine wakasirika. Tena akamkasirikia mkewe. Wakati hiyo mbegu ya watoto wa kike imetoka kwake, majike kayatoa yeye. Yaani ni upumbavu uliopitiliza. Huyu mwanamke azao na wake, anazaa watoto wa kike. Ni wewe, ni mbegu yako hiyo ulikuwa nayo. Ndio ya kike. Sasa labda ubadilishe, sio itakuwaje, lakini ni wewe. Kwani katika mambo ya kijahilia watu kuwasema na kuwasimanga wanawake kwa sababu umezaliwa watoto wa kike. Na Allah ndiye anempa anemtaka, akakupa watoto wa kike 20 kama watoto wa kike 10 wote, ukiangalia majike matupu. Sasa watu wa jahiliya walikuwa idha bushira ahaduhum bil untha, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim tawara min alqaumi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab ala sa'a ma yahkum. Anasema anapobashiriwa mmoja wao kwa mtoto wa kike kwamba mkeo kashajifungua, auliza mtoto gani? Akiambiwa mtoto wa kike tu, dhalla wajhuhu muswadda, unakuwa unabadilika, unakuwa uso wake ni wenye kufunga weusi, kashakasirika. Wa huwa kadhim, na yeye ni mwenye hasira, atamani akamuue ile mtoto. Yatawara min alqawm, anawakimbia, anajificha kuwakimbia watu. Watu wale apita nje ya huko, tupite hapa, sema aminda huko kwanza ili watu sio kama ah, hongera bwana. Maana kilikuwa kitaniana hivi. Akipoongera ila sasa roho inamuuma. Kwa hiyo aona afadhali ajifiche, aonekane. Min su'i ma bushira, kutokana na ubaya wa kile alichopewa bishara. Kwa hiyo yumsiku huwa lahuni, ima amzuie abaki naye hali ya kuwa yuko pamoja na unyonge. Ah, basi nitafanyaje? Mtoto akija ondoka hapa, amfukuza. Hataki kumuona kwa sababu mtoto wa kike. Ayumsikuhu ala huni am yadusuhu fi turab, au anakwenda kumfukia katika mchanga. Sasa kuna watu mpaka leo hii wajua mambo ya dini, lakini wana tabia hizo, tabia za kijahilia. Kwa hiyo wao hawafurahishwi na kupata watoto wa kike. Anayetoa watoto wa kike ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa njia ya kwanza ya kupatikana watoto wa kike wengi ni hii ya wilada. Allah subhanahu wa ta'ala analifanya jambo hilo. Fal amru ila Allah azza wa jalla fi dhalika, kwa jambo liko kwa Allah azza wa jalla, ndiye anayekadiria hivyo na ni katika alama za kiyama. Fayahtamilu anna almana huwa Allah yaj'alu an-nisaa akthar, kwa hiyo hadithi hii inahitamili kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anawafanya wanawake kuwa ndio wengi. Ay alladhi yuladu minan nisaa akthar min alladhi yuladu minar rijal, kwa wale ambao wanazaliwa katika wanawake wanakuwa ni wengi zaidi kuliko wale wanaozaliwa katika wanaume. Na ukiangalia kweli katika kwa watu kipeleleza, utakuta mtu watoto wa kike wengi kuliko watoto wa kiume, na wengine hawana kabisa watoto wa kiume. Kwa hiyo lazima wanawake watakuwa wengi. Almaana thani, maana ya pili, annahu yahtamilu anna hadha kinayatun anil hurubi wal fitan, kwamba hadithi hii ni kinaya, ni fumbo na kinaya cha vita na fitna. Alati, vita ambavyo, tathanu rijala tahna, vita wasaga wanaume kuwa saga saga. Wala yabuka ila nisau, na watabakia isipokuwa wanawake. Wanaokwenda vitani ni wanaume, Kumbe jeshi huko limepigwa wamekufa askari 200 basi hiyo ni wanaume asilimia kubwa. Kwa hiyo wanaume watakuwa wanakufa kwa wingi hasa kwa sababu ya vita na wajane watakuwa ni wengi katika majumba aramel. Wajane watakuwa ni wengi. Kwa hiyo idadi ya wanaume itakuwa pungufu. Kuna baadhi ya nchi 7 kwa 1. Hivi sasa tunavyozungumza kuna baadhi ya nchi ni 7 kwa 1. Kwenye wanawake 7 kwa mwanamume mmoja. Kwa kama watu wako milioni 7 au milioni 8, milioni 1 wanaume, milioni 7 wanawake. Kuna baadhi ya nchi ziko hivi. Si kwetu si 5 kwa 1 au ngapi si. Lakini wanawake wako wengi. Na huo ndio uhalisia jinsi ulivyo, ha? Sasa asema Mtume sallallahu alayhi wasallam hatta yakuna li 50 imra'a al-qayyim wa al-wahid, mpaka atapatikana kwa wanawake 50 msimamizi mmoja, yani al-qayyim al-wahid yuqabiluhu 50 imra'a, yani nisba wahid wa wahid 50 ar-rijalu yakulu nisbatum wahidan ila wahid wa 50 hadhihi min ashrati as-sa'a, wanawake 51 mwanamume mmoja. Kwa hiyo ukiweka mwanamume mmoja unajua kuna ziada ya wanawake 50 wote unaosimamia wewe, kiacha mke, kuna watoto, kuna kina dada, kuna shangazi, wote wana waume hao wa kutegemea wewe mwanamume mmoja. Kwa hiyo itafika hali namna hiyo watu 50, Allahul musta'an. Kwa hiyo ima kwa njia ya kuzaana, na hilo pia ni mushahad, ukifuatilia hata katika mjitamaa mdogo tu ukitafiti utakuta wanawake wamezaliwa wengi zaidi kuliko wanaume. Na kadhalika masuala ya vita na vifo vile vile. Pia huko wanasema kwamba wanawake, wanaume wanaishi muda mfupi. Sina tathmini, umri wa Tanzania asilimia ngapi sasa hivi? 50 sio? Miaka 50. Unakadiria yani. Au ngapi? 45 mpaka 50 au 60. Kwa maana kwamba wengi hawavuki hapo. Hadithi siyasema amaru ummati ma baina 60 na 70. Sasa kwetu sisi 45 mpaka 60 tu. Ukivuka hapo basi ni katika wale wachache. Lakini wengi wanakufia hapo njiani hapo. 50 na ngapi? Pressure, ukimwi, nini, vitu kama hivyo vinavyomaliza watu. Pressure, ukimwi, sukari, vitu gani. Yote hivyo watu hawavuki hapo kwenye 50 kwenda mbele. Kifika 60 basi mashaallah. Au kistaafu tu miaka yako 4-5 خلاص. Ndio hali ilivyo sasa hivi, nasallallahu alaihi wasallam. Kwa wanawake wenda 80 na tutosheke na haya. Tosha. كم مليون هذه الليلة؟ ليلة كم مليون؟ ليلة كم؟